ادا اردو جب کہ میں بل اولی کو ہم ہی لکھ لے سو گران کار کو نا داغی پاگا جب کہ میں لکھی داغی جب میں مجھ کرے اور اسمبلی سیکرٹریٹ کی داخل کو لیکن آگا اسپیکر آگا میدان تو نہ پہ خود اسپیکر دا فخر امام ہو دیکھو شیام لے سیکولر ہوں لے سیتوں خلا خوالے دے دے سیکولرزم نے سیکولر دے تو حکومت کی اپ سیاست کے لیے اسلام اور قائل نہ دے حقدا کی خبر ہو باغی بدے لگ نوٹال مٹولی کہو کہو او دے سینٹ مشر پا وکیل غلام اسحاق خان ہو نم اق زما بل مولانا سمیع الحق سے واغستہ پر سینٹ کے پیش کو غلط غلام اسحاق خان دا بحث کو اجازہ ور کرا مطلب یہ داؤ چلے پاس بن سکی گی نافذ کی خواہش ہم نہ عمل ہو پیسے نہ کی نو خبر ہی خبر ہی اوشی کہ نا آگا بیا سے مشترک وہ ٹول مقصد کو یو رسوک دا وہی چلا شریعت بلتا اس نے پیش کر بڑی منظوری شرط نہ دا شریعت بل بل دے دا پارا نو پیش کرے کہ دے شریعت نفاذ دے بل تا محتاج دے یا دے اسمبلی منظورے تا محتاج دے دیری منظوری اللہ کو خوانا ور کرے دا دا دے دا پارا پیش کرے وہ چا اغوی دا منگ دا اسمبلی پا جبا کی مطالبہ کولا چی دا شریعت بنی عمل شروع کرے شریعت نافذ دے جاری دے منظور دے مقبول دے دا منظور حاجت نشتا خطاسو باغیان یہ بغاوت ہم کرے دے دا بادشاہ دا منظور شدہ قانون نا او دا بادشاہ دا نافذ کردہ آئین نا باغیان یہ نو مطالبہ ہم کولا دا غی پا جبا کی چی دا بغاوت پرے دے اپا شریعت عمل شروع کرے نو آغا خو ظاہر دے جس سرے مطالبہ کئی نو داغی ملک پا جبا کی او داغی ملک پا پروسیجر مطابق بے کئی نو کلب ہوتا بل ہوئی او کلب ہوتا بل سوئی اکر دا بل سوئی دا وینا سے گناہ ہو نا دا شریعت مکمل شوے دے او نافذ شوے دے پا پورا شریعت عمل پکار دے ادخلو فی السلم کافا لیکن نزول تدریجن شوے دے نو تدریج فی النزول مستلزم نہ دے تدریج فی النفاذ درا نو تدریج فی النزول بدلیل نہ گرزائے دے تدریج فی النفاذ دا پارا کہ مکمل سو نہ پٹول با عمل کر لیکن نازل شوے یک دم نہ دے اور کو نازل شوے دے گا نا نو اس پہ کی تدریج کم طرف نظر آگو آ رہی اس پہ یا مانی یا بہن یا مانی جمع القرآن و تدوینه دا خو نزول شو کنا دا نزول دری مرحلے میں بیان کرے نزول علی اللوح المحفوظ نزول الی بیت العزت فی السماء الدنیا نزول علی قلب محمد بلسان عربی مبین دا دری نزول شو اس جمع القرآن و تدوینه مرتب قول دا قرآن کتابی شکل جوڑول نو کتابی شکل کی نازل شوے نو لکلے نازل شوے نو دا سنگا لکلے شوے دے تدوین سنگا شوے دے نو تدوین او جمع دا قرآن دا طولنا اول الجمع فی قلب النبی وقلوب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ دا ٹولنا اول دا رسول اللہ پر زلکی لکھلے شوے دے مکمل قرآن دا بسم اللہ دا بین واخلہ دا والناس دا سینہ پورے دا رسول اللہ دا وفات پورے دا رسول اللہ پر قلب کے ٹول قرآن لکھلے شوے دے جمع شوے دے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فیضا کرنا ہو فتب قرآن سما ان علینا بیان سورت القیامہ پمنگ بنی دے جمع کول دا قرآن ستا پزل کے او للول دا قرآن ستا پبا ردا وعدہ اللہ پورا کرے دا او پورا قرآن دا رسول اللہ پزل کے جمع شوے دے مدون شوے دے مرتب شوے دے لکھلے شوے دے ندتولنا رنبنے حافظ دا قرآن سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین، رحمت للعالمین، او سید الحفاظ، سید الحفاظ لطول حافظان و سردار، رنبنے اغپ اخبلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رنبنے حافظوں بزل کی لکل شوئے، او صحابوں کیوں بیا حافظان پاتی شویری چاہتا با طول قرآن یادو چاہتا با لگ یادو. دیم مرحا کتابت القرآن فی عہد النبی، دام جمع القرآن و کتابت القرآن فی عہد النبی. طول قرآن دا اول نہ دا آخر پورے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے لکلے شوے، لکھلے رسول اللہ پخپل لاس کو نہ دے، خو کاتبان دا وحی ساتلیو اغیب لکو. مشہور کاتب ابی بن کعب او زید بن ثابتو دا ٹولنا اول دا کتابت دا وحی کار ابی بن کعب کرے دے، خو مہارت او شہرت پکی بیا دا ابی بن کعب نا ام زیاد زید بن ثابت تا حاصل شوئے دے، او دے نوجوانو او دا انصارو نو، او خلفائے راشدین ہم کتابت دا وحی کرے رہا. ابان بن سعید او معاویہ بن ابی سفیان او خالد بن ولید او ثابت بن قیس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہم دا کتابت دا قرآن او دا کتابت دا وحی خدمت کرے دے، خود نور لگ لگ کرے دے، او زیاد خدمت زید ابن ثابت و ابی ابن کعب کرے دے. آیت با نازل شو رسول اللہ بچے سوک پا کاتبانو کی موجود ہو اغبر آگو اختل، اکثر خوبا زید ابن ثابت حاضر ہو خو کرے برسوک راو اختل، ناری تبے واو راو نو اول خوب آگی یاد کو او رسول اللہ بہم یاد کو، زیاد زور بے پا یادولو ورکو چہ حافظان تیار شی ددی پا ظلمانی اولی کے لیشی، خو پا قلم بانی دلی کلو احتمام ہم کو. کاغذ پا آغا زمانہ کی نایابو یا کمیابو، دو لفظ ہم استعمال کری لی توجہ سر آو رہے. بازی وئی چی کاغذ دا سرا اڑو پا وقت کی موجود نہ ہو، لیکن بعضو روایات نہ ملاوی معلومی گی چی نہ کاغذ دا آغا زمانی مناسب بچے سا کاغذ ہو اگا موجود ہو خو دیر کم ہو، نو یا نایاب ہو یا کمیاب، نو لیکن دا پارا با دا قجورو پوستکی پلن پلن بے برابر کر، باریک او مین کانی بے او قتل لکہ دا تختے بن سلے چی لکینو دا کانی آگا تختے شو، او دا سرمنے ٹکڑے آگا بے برابر کری پا آگے بے لکل کول، او دا اگو او دا پختے دا ادو کی شکم پلن پلن بہو پدی اشیاؤ بے کتابت کو او لکل بے کو. عبداللہ ابن عباس وائی چہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزلت علیہ سورت دعا بعض من یکتب فقال زعو هذه السورت فی الموضع الذی یذکر فیه کذا و کذا. چې صورت و نازل شو نو رسول الله با کاتب را اوغختو اوی به چې دا صورت په هغه ځای کې کیږي دی او په هغه ځای کې اولی کوي چې په هغه ځای کې دا دا آیتونه دي او دا دا مضامین دي ځای به اوښودو نو هغه ځای کې به اولی کو ترتیب سره او چې آیت په نازل شو نو دا هغه ځای به اوښودو چې فلانی صورت کې فلانی ځای کې اولی کوي نو یاد به هم کړلو لیکل به هم وکړل نو مکمل قرآن اولی کلی شو لیکن دا پا کتابی شکل کے نو سنچیو کتاب نے مخید اپروت دے کتابی مصحف پا شکل کے نو بلکہ خوارا وارا پانے وی دا قجرو اڈوکی او مین او باریک کانی آغا با لکلیو آغا بے دا سی یو بل سرا مرتب کر خوشکل کتابی نو نو پدی طریقہ ٹول قرآن لکھ لے شو خو کتابی شکل کے مرتب نہ ہو یو دیم فرق دا ہو کہ قرآن کریم دا ٹولنا اول خود حقی نزول شروع شوے ہو پا جبا دا قریش ہو عربوں کے مختلف قبائل ہو او دا ہر قبیلی جبا عربی وا خود عربی دا قبائل ہو دا عربی پا لہجہ کی کلپ تلفظ کی کلپ حروف کی با فرقو لکه څنګه چې پختو کې د خټکو پخته یو پختو یو شانته دا زمونږ د دې مردانو د سوابه پختو بل شانته دا او د بعضې نورو علاقو بل شانته بل لیکن دا ټوله پختو نو اول کې په قریشو په جبه کې نزول شروع شوی و ځکه چې رسول الله په خپله قریشي و او په قریشو کې د بنو هاشم نو خو پا نور و قبائل و لستل گرانو دا قریش پا جبا کیا مختنو لگا سنگا چی منگا دا خطک و پختو لستل منگ تا گران دی از منگا پختو لستل آگی تا گران دی ترسو چیز دکڑی نہیں اور تجربہ نہیں سو نو گران باو نو رسول اللہ اللہ نا سوالو او بار بار سوال کرو او صحیح احادیث موجود دی نو اللہ تعالیٰ پا وہ لغاتو کے لستل جائز کرلو او مشہور قبائل دا غو نو پو والو کے لستل جائز کرو نو دا رسول اللہ پا زمانہ کی جکم قرآن لکلے شوے ہو نو آغا پا دی او لغاتو کی ہر لغت کی چی بونو ولی کلے شو زکا چی بٹولو کی لستل جائز ہو یوازی دا قریش پا جبا کی دا لکلو احتمام او التزام نو کرے خبر ازان پو یوان خو مکمل ٹول اولی کے لئے شو او حافظانم تیار شو خو زیاد زور پا حافظانو بنی ہو پا حفظ بندی ہو خو لیکن وسرم شوی دادے کتابت القرآن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد جمعه فی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دریم جمع القرآن و تدوینه فی عہد ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پسن 12 ہجری کے پلسم کال دے ہجرت کے رسول اللہ وفات شوے دے او دے رسول اللہ دے وفات نباد بغاوت اشو نو صدیق اکبر فوجونا مجاہدین اولے گل بغاوت ختم کو التا مسلمہ کذاب دا پیغمبر دعوت دا رسول اللہ پا زمانہ کے کڑی وا خود ابو بکر صدیق پا زمانہ کے اگر بغاوت ہو نو دا جنگ یماما پا یمن کے یماما مقام کے جنگ شوے ہو نو جنگ یماما وردوی دا مسلمہ کذاب پا مقابلہ تھی اور مسلمہ کذاب دیر غٹ دروغ جنو خود طاقتور ہو فوج کافی ہو ڈلے ڈیرا زیادہ نو پدے جہاد کے دیر حافظان شہیدان شو کچھ حافظان خوب جہاد کے دنور نہ مخ کی طرف سمند قرآن حافظان یوں چاہے جہاد منگا دنور نہ زیادہ نو فتح مسلمانان و حاصل کرلا مسلمہ کذاب قتل شو خو مسلمانان کے شہیدان دیر اوشو باقی حافظان دیر شہیدان شو نو اللہ دا ابو عمر فاروق پزر کے الہاموں کو القا وکړه چې دا حافظان که داسې غذاګانې خو جاري دي شهیدان کېږي نو حافظان به ختم شي او نوې حافظان به دومره زر تیارېږي نه. او قرآن خو لیکلی پروت دی خو د یو کتابي شکل کې خو موجود نه دی، نو دا چېرته د قرآن ضایع نه شي. نو الله خو د قرآن د حفاظت وعده کړې وه، خو الله تعالی خپله وعده پوره کوي د اسبابو په ذریعه. نو سبب یې د حضرت عمر دا الهام وګرځېدو چې د هغه زړه کې دا الهام وشو. نو هغه راغی ابو بکر ته مشوره ورکړله چې د قرآن یو کتابي مصحف تیارول غواړي، سرکاري انتظام د لاندې. نو ابو بکر وی چې زه هغه کار څنګه وکړم چې رسول الله نه دی کړی. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا نه دی چې کتابت یې نه دی کړی، کتابت خو رسول الله کړی دی. ہوتا تو ما بیان کو د حدیث حوالہ ورکړه، یعنی کتابی شکل کے ندے مرتب کرے او تو کتابی شکل کے مرتب کا نداکار کو پیغمبر ندے کرے دا چتا بدت نہیں او لینے کے دینے نہ پر جائیں دا ثواب پزے چتا الٹا گناہگار نشم. خو ابو بکر عمر و تبی چنا سے داکار خدے داکار خدے آخر کا دا غزل کلاو سو جنا عمر خو صحیح ہوئی بدت خو بالا وی چې رسول الله کتابت نه وکړي. کتابت خو کړې دی، خو دومره شی دی چې د خوارو واره لیکل شوي سیزونه یو کتابي شکل کې جمع کول دي. نو دا خو یو نوی تدبیر دی د قرآن د تحفظ دپاره. دا هغه بدت خو نه دی چې کوم ناروا دی. دا بدت فی الدین نه دی، دا بدت ضد دین دی. چې کوم تاسو ته مونږ د درس حدیث په دوران کې بیان کوو چې یو بدت فی الدین دی، یو بدت ضد دین دی. د دین د تحفظ لپاره یو نوی تدبیر او طریقه اختیارول جائز دی، بلکې مفید دی، ضروری دی. نو د ابوبکر په ذهن کې اول نه کېناسته، خو بیا خبره کېناسته. نو هغه زید ابن ثابت راوختو چې ته نوجوانو مې او د قرآن د کتابت تجربه ستا د ټولو صحابو نه زیاته عمده او رسول الله په زمانه کې هم دا خدمت د ټولو نه زیات تا کو. نو اوس زما په دور کې د کمیټې مشر به ته او نور به سره ملګري یو ځای کړو. نو کمیٹی جوڑا کرلا د زید ابن ثابت په مشرے کې. زید ابن ثابت هم اول نه تیاری دو، خو بیا دا هغه ذهن هم الله کلاو. نو هغه قرآن په یو مصحف کې ولیکو او هر آیت په چې لیکو نو په خپل هم حافظ و. دا قرآن زید ابن ثابت حافظ و، خو نور حافظانو نه به واورېدو او بیا به لیکلی چا بیا موتو لیکلی شوی همو نو چې لیکلی به هم بیا موتو یاد ورته امو نه دا دوه گواهان به و. نو بیا به په دې مصحف کې په دې مرکزي نسخه کې بیا هغه ولیکل. نو په دې طریقه یې مصحف واحد تیار کړ. خو فرق دا دی چې دا مصحف ام یوازې په لغت د قریشو کې نو لیکلی، په لغات و سبعو کې، په حروف و سبعو کې، په هر یو کې چې بس د ته یادو یا چا سره به لیکلی موجود و نو هغه سې به ولیکو. یوازې لغت د قریشو کې مرتب کړی نو. نو فرق بیا څه شو؟ فرق دا چې د رسول الله په دوران کې منتشر او دو یو کتابي شکل دی نور. یوازې په لغت د قریشو کې د رسول الله په زمانه کې نو لیکلی شوی او دو ابو بکر په زمانه کې نو لیکلی شوی. په لغات و سبعو کې هر یو لغت چې و هغه به قرآن و داخل اسکل به جایز. نو یو مصحف تیار کو، نسخی نور تیار نه کړ، صرف یو مرکزی نسخہ تیار کړه او هغه مرکز کې پرته وه. ابو بکر سره وا دی، هغه نه بعد عمر سره. عمر فاروق وفات شونو د عمر فاروق لور وا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه محترمه وا حضرت حفصه بنت عمر، هغه سره کې خود محفوظ چې دا کور کې در ام المومنین کور دینو دلته بخه حفاظت کیږي دي سرکاری نسخه. نسلورم بیا جمع القرآن و تدوینه فی عهد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. دا ابو بکر پا زمانہ کے سن 12 ہجری کے دا نسخہ لکھلے شوئے ہوا پس دا جنگ یمامہ نا. عثمان ابن عفان پا دور کے بیا کتابت او تدوین شوئے دے پسن 24 یا 25 ہجری کے بنا بر اختلاف ہو، 24 یا 25 ہجری دے باعث داؤ چی فتوحات دیر شو، علاقی فتح شو، نوی نوی خلق مسلمانان شو، نو پا قراءت کے اختلافات پیدا شو، ذکر چی او قراءات کی لسطل جائز ہو، نو چا با بیو قراءت کی لسطل، چا بل بلس رواخ اٹول ہو، پا حروف سباو قراءت و سباو کی داد دی رستنو قرائے سبعو قرات سبع مراد ندی، اگر حروف سبع دا او قبائل و لغات نلشتوں کے میں اختلاف رکھ، اگرچہ ہریوں کے بلشتو جائز ہوں لیکن بلبت خبر نہ ہو بجے کہ ہم جائز دین، آپ اعتراض کو چاہے غلط لو لے، اگر بھی تو غلط لو لے، دا جگڑی پہ مدینہ کیم جوڑی شوئے خبیام حضرت عثمان لا فیصلہ کرے نوا، خود آرمینیا او دا آذربائیجان جسوک و تا آذربائیجان ہوئی، آرمینیا او آذربائیجان عام طور آرمینیا او آذربائیجان پنم مشہور تھے، نہ اس ہم پدا غنم دا علاقش تھے، دے علاقہ کی غزاو مجاہدین د شام د بصری د کوفی سد حجاز د مختلف علاقوں غازیاں، حذیفہ بن یمان پکیم شریکو رضی اللہ تعالی عنہ صحابی حضور بم شریک کو، اکثر خلق پکے غیر صحابہ خصب کے صحابہ شریک، نہ دا آرمینیا پہ فتح کے حذیفہ بن یمان شریک، نہ آگے کے مجاہدینوں بلستل دا قرآن کے اختلافات شروع کل، اختلافات دا بعض خلق لکتیزم شو، نو حذیفہ تا خو پتا وچ دا طول لستل جائز دی، خودی تا علم نشتے نو مسلم خلق دے، نیو بل قراءت تا غلط وی حقیقت دا دے چاغم صحیح دے، نو چی غزا خلاصہ شو آو آرمینیا و آذربائیجان فتح شو پا دور دا عثمان بن عفان کے چی حذیفہ بن یمان پا کی شریکو، مدینے منوری تا چھے واپس راغے نو حذیفہ بن یمان عثمان ابن عفان دربار تا حاضر شو، او اوئے ویچے یا امیر المومنین ادرک ہذہ الامہ قبل ان یختلفو فی الکتاب اختلاف الیہود والنسوارا، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل الصحف في المصاحف فإنما نزل القرآن بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف ان يحرق، صحیح بخاری دار بخاری روایت دے، او علامہ زرکشی البرہان کے علامہ سیوطی پر الاتقان کے او دارنگی پنورو کتابونو کے ہم نقل شوئے دے. و علامہ زرقانی داغ پخانے زرقانی نے دا مصر کے اس تیر شوئے دے داغ کتاب دے مناہل العرفان جی طول دا نقل کرے دے دے بحث کرے دے خو ما خود اتا الفاظ دا بخاری و اورول آغیم دے دے بخاری نے نقل کرے. عثمان ابن عفان تا حذیفہ وی چھ اے امیر المومنین جدی امت دا حالاتو اصلاح ہو کر مخ کی جدی نہ چھ دی یہود و نصارا پشانی پدی کی اختلاف پیدا شی چھ یو یو شان لولی نو دا غزان لا فرقہ شوا بل بل شان لولی دا غبلا فرقہ شوا بل بل شان لولی دا غنا بلا فرقہ شوا نو پہو لغاتو گو لشتل جائز دی دا بجتا او مستقل فرقی جوری نشی افرقہ واریت خو منہ دے یہود و نسوارا پشان دلبازی شروع نشی. اما پا میدان دا غزا کی ارمینیہ کی دا اختلافات لی دلی نو تا مشورہ در قوم یو سرکاری نسخہ تیار کا پا یو لغت تا قریشو کی پنور کو لستل روا دی خو واجب ندی او اس دلی پہوارو لغاتو کی دا لستلو دا جواز نا خرابے جوڑی گی او دا جائز کار نا چھ خرابے جوڑی گی نو سرے حقبانی پابندی لگو لیش. ہاں کہ یو کار واجبی نو پا واجب پابندی لگی دے نشی او پا جائز کار پابندی لگی دے شی بشرطی چی داغن خرابے جوڑی گی او کہ خرابے نجوڑی گی نو جائز کار پا خلقو نشی بندو دے دا قیدہ جدک دیتا قیدہ سد و ذریعہ ہوئی نو دا سد و ذریعہ دا قیدی دا لاندی عثمان ابن عفان پا لغت دا قریشو کی یو سرکاری نسخہ تیار کرا او زید ابن ثابت دا غی کمیٹے مشر کو او دریت نوسرا دا قریش و صحابہ مرگری کرل اویچ استاس و اختلاف راشی نو لغت دا قریش کے میں لکھائی ذکر چاول قرآن دا قریش بجبا کے نازل شو نو پیو لغت دا قریشو کی سرکاری نسخہ تیار شو. اب تمام صحابہ و سر اتفاقوں کو نو باقی نسخے ضائع کری اس وزو لی او دا یو سرکاری نسخہ تیار شو او دا یو نسخے تیار کری یو اولے گا مکیتا بلے اولے گا بسریتا بلے اولے گا کوفیتا او بلے اولے گا مصر تا او یو اولے گا یمن تا او یو کے خود پا مدینہ منورہ کی بسرکاری مرکز کی او نور خو حافظانو دا قرآن شریفو خدا سرکاری او نسخی وی چاپا خانے خو پا وقت کے وی نا چی لکونا چاپ کرے وی تقسیم کرے وی نا خدا گا او فی الحال کافی وی نا ہر چاپا چی اصلاح کولا نو ہر صوبائی مرکز کے سرکاری نسخہ پرتا ہوا اگر سر موازنہ بہت دادے تدوین القرآن مراحل دیجئے ٹول بحث حاصل دادے چت مدون دا قرآن نہ ابو بکر دے اور نہ عمر دے اور نہ عثمان دے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بلکہ پخپلا رسول اللہ دے رسول اللہ پہ دور کی لکھلے شوے دا خبرہ غلط ادا چند رسول اللہ پہ دور کی لکھلے شوے نہ ہو کہ نوے لکھلے شوے ہم سے نقصان نہ ہو دا خلق پہ ضروری لکھلے شوے ہو لیکن کتابت ہم شوے نہ مدون دا قرآن نہ ابو بکر دے نہ عثمان دے نہ بل دے نہ بل دے نہ بل دے مدون قرآن پخپلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیب آغا خودو دنور و صحابو صرف اشاعت کرے دے کہ عثمان ابو بکر پا زمانہ کی یو کتابی شکل تیار کو اما کی کتابی شکل نہ ہو اور عثمان پا زمانہ کی یو نسخی پزے وہ نسخی تیار کرے اور لغت تا قریشو کی مرتب کو چلا جگڑی ختم شی ندغ مصحف الامام دے چی دی بانی دا امت اجماع دا اس چی کم آیت دا مصحف الامام مطابق لکلی شیوی بی ناغب قرآنی اور چی مصحف الامام کے نئی یا دا غینا غلط لکلی شیوی بی اغب قرآن نئی اب اشاس پر آت مس اجماع پا دی مصحف الامام شوید دادے جمع تدوین قرآن اور دا دی تفصیلات دا علوم القرآن کتابونو کی موجود دی او زما کتاب هم زیر تصوید دے چی دا آغی دری حصے مکمل شوی دی او صدرم حصا پاتے دا لیکن دو کالو نا پاکی ما یو ٹکے لکلے ندے براغت ندے ملاو شوی اس میں کوشش کہو چی دے شعبان پا میاش کے کماتا یو لس رزم ملاو شوی وی او بلکارنا لیکن آغم ملاو نشوی او دورہ تفسیر شروع شو مچہ اللہ تو سب منظوری آغا بکی گی خدا آغی کی ما مکمل تفصیلات بیان کری دی اور نور علماء ہم بیان کری دی خدا خلاصت اسباب النزول شان نزول ضروری دی تقی الدین ابن دقیق العید یو محدث دے دا شام عالمو آغا لکلی دی او دا آغا قول اتقان نقل کرے دے چی بیان سبب النزول طریق قوی فی فهم معانی القرآن سبب نزول او شان نزول یو ډیر مؤثر او قوی طریقه ده د فهم قرآن لپاره. شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ پخپل رساله اصول تفسیر کې هم دقه سي لیکلي دي چې معرفت سبب النزول یعین علی فهم الآیت فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. سبب نزول او شان نزول معلوم اول د فهم قرآن د پارا ممد او معاون دے او مددگار ذکر چی علم پا سبب بنی اوشی نو پا مسبب بنی بیا علم پا آسان حاصلی نو سبب نزول او شان نزول خود ضروری دے اس دکو خودی بارہ کے تاسو اول خدا خبر اس دک ہے کہ سبب دا نزول قرآن باعث دا نزول قرآن سبب و باعث دا ٹول قرآن دا نزول وجود دا کفر و دا شرک اور وجود دا مختلف امراض و سبب دے چی قوم او خلق پا مختلف امراض کی مبتلا ہو شرک او کفر کے او عملی او اخلاقی خرابوں کی مبتلا ہو بیمارے بھی نو اصل باعث دا نزول خدا دے وننزل من القرآن ما هو شفاء امراض موجود نہ ہوئے نو شفا براغلی نوا امراض موجودو نو شفا وا. سوچ کوئے دا توحید دا آیاتو شان نزول باعث نزول سبب نزول محرک نزول وجود دا شرکو پا عالم کے کہ شرک نوے نو دا تردید دا شرک آیتو نو اللہ نازل کری نوے دارنگی دا حیا غیرت پردہ ددی متعلق دا آیتنو باعث نزول سبب نزول شان نزول وجود دا بے حیائے او وجود دا فحاشے او وجود دا عریانے وہ پزمکت کا موجود نہ وے نہ دا آیت نہ با دا نازل دو ضرورت با نہ ہو دا عدل او دا انصاف دا آیتنو او دا ظلم دا تردید دا آیتنو نزول باعث نزول سبب نزول وجود دا ظلم پا عالم کی دا منافقین پا بارکی دا آیتنو د نزول شان سبب وجود د نفاق و. که نفاق نه وې نو د نفاق پر رد کې به آیتونه هم نه وي راغلي چې مرض نه وي نو څه لپاره دوایي څوک ورکوي. دا خو اصولي بحث چې خلق د دوزخ په غاړه ولاړو د اور د کندې په غاړه ولاړو بت پرستی وا قبر پرستی وا سردار پرستی وا شاہ پرستی وا نفس پرستی وا قوم پرستی وا وطن پرستی وا ظلم و درندگی وا خودریزی وا بے حیائی وا دا ټول امراض نہ دنیا ڈھکا وا ددی امراض و وجود سبب نزول قرآن دے سبب نزول قرآن دا خو عام خبر لیکن دا بعض آیات و خصوصی شان نزول مشتا چاہا خصوصی شان نزول سرے ازدہ نکی نو دا آیت ترجمہ با اوکی خوب مطلب با پوئی نش. مثلا اینما تولو فسم وجه اللہ ارخوا چی مخ کوئے پا مازکی نو دا اللہ رضا دا شان نزول سری تا معلوم نہیں نو ترجمہ خوب اوکی خوب مطلب بے پوئی نشی چی دیلی سو مطلب ذکر چی بل آیت کی اللہ پاک وئی چی فول وجہک شطر المسجد الحرام پا مانزے کے با مخ کوئے پا جانب دا مسجد حرام کنی موز دے نکی او دلتا وئی چی کم وہاں مخ کئی نو اللہ راضی دے. دا بیا سے مثال پیش کو چی دا سے نور آیتوں دی چی آگے دا پارا دی عمومی سبب نزول نہ علاوہ خصوصی شان نزول کا بیان نکے دفع مطلب نہ پوئے گی او بل بم پوئے نکے صرف ترجمہ بوک لفظی اس شان نزول نہ معلوم شو چی دی آیت مصداق دا صورتوں نہ دی او آگا شان نزول پا حدیث کے راغلے دی یو دا بخاری با حدیث کے لئے او بل دا بخاری حدیث خونا لئے خود بل کتاب حدیث یو دا دی اینما تولو مصداق اغا سرے دے چی دا سفر پا حالت کی نفلی موس کئی دا سورلے دا پاس بزم کوم نا نفلی موزی یو مسافر وی دعا او سورلے دا پاس نو اغا وقت کی کتا کم خواہ مخو کو دا سرلے مخ کم طرف تا چرا گئے داغی نفلی مسکی دی نو دا سفر پا حالت کی دا سرلے دا پاسا چا کم خواہ مخو کی استاموز قبلی گی دا مطلب دا کم زینا معلوم شو دا دا شان نزول نا معلوم شو چا بخاری کی دا سبب نزول بیان شوئے دی دیم دا دے شان نزول دا چا قبلہ خلقنا رکش او سوک وینا چی وطا اخی چی قبلہ دیکھو آگا او بل سا آلہ و سرا ام نئی چی قبلہ معلوم کی او دا مازا وقت تیری گی نو التا حدیث کے راجی چی دا سرے با سو چکی گمان باو کی قیاس باو کی غالب گمان چی کم طرف تراغ ہے نو آخوا دی ادری گیا موز دیو کی او سلام گرزولو پوری کچا خبر نکو سلام نباد کچا خبر ام کچھ دا قبلہ خو نوا نموزی اوشو دوبارہ اعادت حاجت نشتا نو دا دا اغا چا دا پارا دے چی قبلہ تے رکشی معلومہ نئی نو غالب گمان چی کم طرف تراغین خواہ قبلہ واو کنوا خدا آغا موزو شو دا سی نورم متعدد مثالونا موجود چا غستا سمخی تبرازی دا خو د شان نزول په باره کې یو عمومي بحث و او بل د بعضې آیاتو باره کې. لیکن شان نزول او د سبب نزول په باره کې د متقدمین مفسرینو بلکې داسې او آیا چې د صحابه او د تابعینو یو استلاوا اغا استلا دا صحابہ و دا تابعین و داوا چی آیت با چی پس صادقی دو نو هغه ته به شان نزول وي. خو هغه واقعا د آیت نزول نه مخکې شوی وا او کدا آیت نزول نه بعد شوی وا، خو چې آیت به په چا صادق راته نو هغه ته مبارک کې ووي چې نزلت فی قضا. دا آیت خودی بارہ کی نازل دے، دا آیت خودی سری بارہ کی نازل دے، دی واقعی بارہ کی نازل دے. او حال دا دے چا اگا واقعی با دا آیت نزول ندے روز تو پیخش ہوئے ہوا، خو صحابو بدا سوی نمصداق دا آیت تشان نزول وے، ما صدقت علیہ الآیتو تشان نزول وے، یعنی اغا آیت دا کمی مسئلے دا پارا دلیل جوڑے دے شو ردیبا اغیتا شان نزول وے. صحابہ و تابعی علامہ زرکشی البرہان فی علوم القرآن جلد ایک صفحہ 31 و 32 کے لیے کی، وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لا من جنس النقل لما وقع لما وقع. دا جما سے بیانو کو دا دی عبارت خلاصہ دا خطا تمہیں حوالہ دی دا پارا ورکڑا چی رزان لی گیا نیمہ زمنگا طریقہ سلفی دا منگا سلف صالحین پا طریقہ تفسیر کرو او سلف صحابہ و تابعین و تبا تابعین و توئی امدق سی عبارت ہو بہو دغ عبارت نا امددی مضمون عبارت دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رسالہ اصول التفسیر کی ہم موجود دے امدق مضمون شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رسالہ الفوز الکبیر کے ہم موجود دے ہما خود تا اصل ماخذ بیان کر کہ دے شاہ ولی اللہ دین اخذ کرے دے. او دغس عبارت دا مضمون ابو اسحاق شاطبی کتاب الموافقات فی الاصول کے ہم موجود اور متعدد تفاسیر ہم لکھ لے دے داغی پہ بنیاد میں تاتا دا اصطلاح بیان کرا دلی پہ بنیاد دا نن زمانے مشرکین تبارک تو دا آیتنا لستے شے اوین شے چھ دلی قبر پرستو پبارک دا آیت نازل شوے دے نہ پتا بہ سوال کی چھ سنگا نازل شوے دے تو پیغمبر شو چھ پتا نازل شوے دے پیغمبری خو ختم دا سنگا نازل شوے دے نہ جواب بے سور کہے کہ نازل شوے دے نہ زمان مراد دا دے چھ صادق دے دا اغا زمانی دا مشرکین و پبارک کم آیت دی اغا دا نن زمانی مشرکین و بن صادق دی پا شرط دی چھ دی شرک داغی پشانتے وی انتباق کی و بیا بے احتیاطی نہ کرے کہ سڑے مصداق نہ گرزی نہ مصداق بنا جو رہے مجھے مصداق گرزی نہ مصداق. در رسول اللہ دا زمانے منافقین و تبع اوے چرا شے پا قرآن فیصلہ ہوکو ناغی بمخوارا ہو او حال دادے چے دعوی دا ایمان کرے ہو مجھے آغی بارا کے آیتون دا نفاق شامل شو قرآن شریف کی گرد سے آیتوں نے الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. دا دا منافق مبارک ہے کہ بعض خلق دعویٰ کئی چھ دا قرآن منم پخوانی کتابوں نہ منم زخو مسلمان ہیں خود ارادہ کئی چھ فیصلہ او کی دے شیطان پا قانون او حال دا چھ اللہ دے تا امر کر چھ دے شیطان دا قانون نہ انکار کرے او دے پی فیصلے کرے. ہر غیر اسلامی قانون تا دے شیطان قانون وئی, ہر غیر اسلامی قانون تا طاغوتی قانون وئی, ہر غیر اسلامی حکومت تا طاغوتی حکومت وئی, ہر غیر اسلامی قانون بنے فیصلے کو ان کی جج تا و قاضی تا ہما طاغوت او شیطان وئی. نو فیصلہ پاگی غواری اور دعوی دا کرے. نو دا آیت کو نازل دے دا رسول اللہ دا زمانے دا منافقان پا بارکی دا عبداللہ ابن ابی او دا غل ڈلے پا بارکی نن خود دے نازل شوئے وہی خوب بندہ شوئے دا. لیکن منگ دے زمانے دا ججان او دا حکمرانان او دا وزیران او دا سیاسی لیڈران او دا ٹولنا اول خدا ججان کہ تو وطا دانشوران وئی او ٹولا غصہ اباسی پا وزیر بانے او اصل مجرم دا جج سے او وزیر خود خود مجرم دے چاہ مقرر کون کے دے. دلی ببارہ کی منگ ویلے شو چھ دا آیت نازل دے ددی پاکستانی پرویز پبارہ کی, پاکستانی پرویز چکم دا فوجی دے فی الحال, یو دا ایران پرویز ہو یا پاکستان پرویز دا. دا ایران پرویز دا رسول اللہ خط شلو لے ہو نو دیکھو قرآن شلئی خو نا خو عمل پہ نکل امنگ و یدا آیت دی پرویز پبارہ کے نازل یادے نمخ کی بل صاحبو جو اس پر اٹک کے ناس دے جیل کے امنگ و یدا غبارہ کے نازل ہو اگر دیر لوئے ظالم ہو خودن اخو بیا ہم دیر اگر نلوئے غرد ظالم دے جو اس مسلط شوئے دے نہ خودے عذاب را لے گی نیو ظالم نر اخلاصی نر اگر نر غرد ظالم را ولی ذکر چطر عذاب مستحق ہے اور چکر اللہ دا رحم مستحق شی دا نواز شریف اور دا بے نظیر بانی جکم حالات اللہ راوست دی پری خندہ نہ پکا پری خوشحالی نہ پکا پری بنی عبرت حاصل پکا کہ دیشی چتا بنے دا غسیوش فاتبرو یا اولی الابصار عبرت حاصل او دا حوی دا فارخو دا اللہ عذاب دے نو کہ دیشی چدا عذاب دی دا پارا دا توبی باعث و گرزی نو آخرت میں خشی او کہ نہیں نو خسرت دنیا والا آخرت خیر آغا منگ دا پتہ نہ لگی کہ خدای خبر زن خاتمہ بسکی گی اور دا پرویز خاتمہ بسکی گی اللہ دا ٹول مسلمانان و خاتمہ پا ایمان کی خو فی الحال خدا غا مستاق دی کہ دلی آیتوں نو کرنے دکھ سکھ سوالو کی چلا تا سو دا آیت کو نن نسوار لسو حکالا سوال رسکاول نکال نام زیاد شوی دی چی نازل شوی ہو اتو ہے چدا خو نازل شو دی پرویز پا بارا کی نازل شو دی نواز شریف پا بارا کی او نازل شو دی بے نظیری پا بارا کی او دا نازل شوی دی دا آیتنا دا پاکستان دی چیف جسٹس پا بارا کی او دی پاکستان دی ججانو پا بارا کی چی ناس دی نو دا تاسو ہوئے نہ جواب بدا کئی چدائی شانی نزول بیانو ما یعنی دا آیت پا دی خلقو صادق دے دی خلقو چکم جرم دے ابن ابیو اگا جرم دی دے نہ کم آیت دا ابن ابی پا بارا کی نازلو اگا پا دی بنے نازل دے یعنی پا دی بنے صادق دے مصداق تا شانی نزول وئی مصداق تا سو وئی شانی نہ زمون طریقے تفسیر بدائی اس نے ازدکا کہ من با شان نزول بیانو او شان نزول وی مصداق بیانول ہوتا نو پا حالات و حاضرو با آیتونا منطبق کو کہ کم زمان پا ریجون کی کم حالات دیگا نا پا خواہ خود اٹیر شو باغی میں صادق ہوں. آیتنا پہ حالات و منطبق قول شان نزول بیان اول دی. او چزوئے ما چی ابن ابی دا خبر کری وا او دا آیت نازل شوے ہو نو آوردن کے بوئی چی او تاریخ دے ہو بیان کر آتا نا خبر اخلاص دا زمانہ پارا نہ دے. ابن تیمیہ وئی قرآن بدا سے بیان ہے چی آوردن کے دا محسوس کی چی اس نازلی کی آوردن کے دا سے محسوس کی چی دا قرآن جو نن نازلی کی پدا سے بے بیان اے دا تاریخ کسے بتے نہ جوڑ اے تاریخ کسے جوڑ اے. نشان نزول دا اصطلاح دا او دا اصطلاح زمان دا او زمان سا حیثیتم نشتا جز دان اصطلاح جوڑا کم دا اصطلاح دا صحابہ ہوا دا تابعین ہوا دا تبا تابعین ہوا او دا متقدمین ہوا او پا دلیل کتا تا ما حوالے دا مستند کتاب ورکر دا. نو اکثر آیتونو کی منگ با قصے نکو چی دا قصہ اوکو اب یاوی چی دا آیت نازل شوے ہو بلکہ اول مطلب بیانو او پا حالاتو میں صادق ہو او چی پا حالاتو میں صادق کو بس دقا شان نزول میں بیان کو بل شان نزول برانا نگواری دقا شان نزول. اکا سوک وئی چی قرآن کے دا نم کم زیدے چی توی دا پرویز پا بارا کے نازل دے او دا نواز شریف پا بارا کے نازل دے او دا فلان کی نمونہ کم زیدی بڑی آیت کی نتبہ جواب سوار کئے جواب باور کئے چی دا نمونہ نشتا خدا شان نزول دے دا اس دے شان نزول او پا آیت منی نفوئی گو ترسو شان نزول بیان نکو یو دا. او دویم شان نزول اغا دے چاہی او خاصا واقعی اغا واقعی پوری اغا خبر منطبقی نو اغا واقع که بیان نکو نو پا مطلب با نپوئی گو نو آل تب اغا واقع ہم بیانو اغا تا تا ما یو مثال پیش کو نور پی تقیاس کا کہ اے نما تولو فسما وجول کا نو آل تا اغا واقع که بیان نکو مطلب نپوئی گو او نورو که واقعات اغا بیان نکو کہ پخوادا سے واقع شے واقع اغا بیان کو خلق بیان نکو نو خیر دے کو بس پا حالاتو بے منطبق کئے پا حالاتو بے منطبق دخپل زمانی شان نزول بے بیان ہے تاریخ بدن جو رہے دار طریقہ زمانگ دے شان نزول. یو بحث دا نسخ دے دا النسخ فی القرآن پا موضوع زما زیر تصنیف کتاب علوم القرآن کے تقریباً یو نیم سوا صفحے لگی دلی دی اوائے کے مکمل تفصیلات موجود دی او نور علماء ہم لکلی دی فی الحال صرف خلاصہ بیانو. اول خدا دے کہ پا لغت کے دا نسخ یو معنی راضی ازالہ لَكَ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ اے فَيُزِيلُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ لَرِ كَيْ اللَّهُ أَغَشَكُنَا کہ شیطان غرزئی. یو معنی ازالہ دا. دویما معنی دا نسخ دے نقل لَكَ نَسَخْتُ الْكِتَابَ اِذَا نَقَلْتَ مَا فِيهِ حاکیاً لِلَفْزِهِ وَخَتِّهِ دے کتاب نقل میں تیار کرو یعنی ذریع پشانی میں بلشانی اولی کر نقل تو ہم بل. ابن منظور افریقی لسان العرب کے لکھی کہ النسخ تبدیل الشیء من الشیء وهو غيره والنسخ نقل الشيء من مكان الى مكان وهو هو نقل تبديل ازاله تم وہی چیو سے بدل کے داغ پزے بل شعر اڑے او نسخ چه دے نقل تو ام وہی چ شے ام اگے خود یوزین بل زیت منتقل ندا دوارا معنی لسان العرب کے بیان شویری نو یو لغوی معنی دا ازالہ ادویم معنی دا سو نقل. اصطلاح کی دا نسخ دو معنی دی یو د متقدمینو او دویم د متأخرینو. او دا د اصطلاح فرق دی ولا مناقشه د فی الاصطلاح. د متقدمینو اصطلاح دا ده چې نسخ وی تغییر د حکم تا به ای وجه کانا، تغییر حکم به ای وجه کانا، لکه حکم عامی او تخصیصو کی بعض افراد نے خارج کری شی نو متقدمین دغی تم نسخ ہوئی. حال دا دے چاگا حکم ٹول ختم شوے نہیں. تقید دا مطلق تم نسخ ہوئی، بیان دا مجمل تم نسخ ہوئی. چیو لفظ مجملی او آغی وضاحت ہوگی دا متقدمین دغی تم نسخ ہوئی. حافظ ابن قیم اعلام الموقعین کے دا متقدمین دا اصطلاح بیان کرے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ کے ہم دا اصطلاح نقل کرے گا. ابو اسحاق شاطبی الموافقات جلد 3 صفحہ 75 کے ہم دا اصطلاح نقل کرے گا. او دا عبارت دا نقل کولو بنی بوخ او لگی بخبل او گورے حوالے میں در کرے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، متقدمین داغی پہ اصطلاح کے تقید دا مطلق تا، تخصیص دا عام تا، بیان دا مجمل تا ہم نسخ ہوئی، سنگچ ارتفاع دا حکم تا نسخ ہوئی. لا داغی اصطلاح نو داغی پہ اصطلاح کے نسخ دو قسم شو. یو دا چا حکم بالکل ختم شو لکہ بیت المقدس قبلہ وانو منسوخ شو، ہم بالکل منسوخ شو، اس پہ یو موز کی دا مزونو نہ ہم بیت المقدس تا مخ کل جائز نہ دی، مکمل ختم شو. لیکن تقید دا مطلق تا و تخصیص دا عام تا و بیان دا مجمل تا ہم نسخ وی اصطلاح دا متقدمین. ردا پا تفاسیرو کی چتا سو گو رہے چی دا گرو آیتونو پا بارا کے اطلاق شوے دے دا منسوخیت، بالخصوص پا جلالین کی خدا سے عبارات دیر زیاد تھی دا گرو آیتونو بارا کی ہوئی چی منسوخن منسوخن منسوخن. ندا بے اصطلاح متقدمین و تا منسوخ ہوئی، حقیقت یا حکم باقی وی باقی تخصیص شوی وی یا تقید دا مطلق شوی. لکہ لا اکراہ فی الدین، نشتے زبردستی پا دین کے. او دلی مفہوم ترجمہ خدا کا دلی مصادیق دو دی، یو مصداق دار ہے چی جنگ مکوئے، او بل مصداق دار ہے چی پا دلائل ہوئی پویوئے خو جبرن پہ کلیمہ موئے، جبری کلیمہ بانی خواہ مسلمانی دے دے سرا نش، لیکن تصدیق پہ ذلکی نرازی دا لفظ دور تا شامل ہو، لا اکراہ فی الدین کے دور شامل ہو. لیکن ورپسی آیات دا قتال نازل شو چی فقتلوہم حیث وجدتمو، جہاد با کوئے قتال با کوئے. نو دا دی لا اکراہ فی الدین یو مصداق منسوخ شو چی اس دا غلبہ اسلام دا پارا با جنگ کئے، لیکن سرے بزور مسلمانے بنا، اپا زور اتا مسلمانوں لے شے امنا پا زور بنی زیاد نہ زیاد نہ اغبا کلیمہ ہوئی، نو یواز کلیمہ وینا تا خو ایمان نہ ہوئی ترسو جزر کی تصدیق راگ دی، نو دا منسوخ نہ دے. دعوت بور کئے، تبلیغ با کئے، کوشش با کئے چی زر کی یقین کے نہیں، ہاں جنگ بیسے دا پارا کئے، دا جنگ پا زور مسلمانوں لے دا پارا نہ دے چی بزور مسلمانوں ما ٹوپک میں ذکر آغست دے. دا اسلام غالب شی یا کفر مغلوب شی، مسلمانان حکومت قائم شی اور دا کافر حکومت ختم شی، بیا اگا اسی کی نو اسی کی نظم پر ملک کے منگ بے خدمت کو کچھ غالب نہیں. اسلامی حکومت دا قیام دا پارا غزا کی، دا خلق دا پزور مسلمانوں دا پارا غزا نہ کی، ذکر چلا اکراہ فی الدین. لیکن مفہوم خو عام ہو، نو آیاتو دا قتال سر یو مصداق منسوخ شو بل مصداق باقی دے، الان کماکان قیامت پوری باقی منسوخ نہ دے. او چھے مفسرین و تو منسوخ ہوئی، ندا بے اصطلاح متقدمین منسوخ ہوئی. او دویم منسوخ مانا خو هغه معلومه ده چې هغه ارتفاع حکم شرعی بدلیل شرعی، ارتفاع حکم شرعی بدلیل شرعی، په دلیل شرعی سره حکم شرعی ختم شي، باقي عمل او روان لکه بیت المقدس منسوخ شو، بیت الله قبله راغله. نو نسخ دا دوه اصطلاح دي. نو د قرآن کریم کې منسوخ آیتونه شته خو ډیر کم دي، به اصطلاح متاخرین او به اصطلاح متقدمین منسوخ آیتونه ډیر دي. دا مې دته خلاصه بیان کړه، او نور خدا ډیر تفصیلی مضمون دی تا تما اوی چې دو تقریبا یو نیم سو صفحه خو زما کتاب کې به لګېدلې. خو خلاصه دغه اوسو تفسیر او طریقه تفسیر بحث پاتے دے، اوسط باز نور مباحثم دی خو اغا دوران درس کے باپ احپلا ورسر راضی انشاءاللہ العزیز. او تفسیر او طریقه تفسیر دا اهم بحث دے، دی بانی بقدر ضرورت با سبال بحث کی گی انشاءاللہ العزیز، او بیا با کوشش کوم چې د طریقې تفسیر او